लाल कपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि काल कपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले एक चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि बेटी अवध की रानी सीता भटके बन बन में जनक की बेटी अवध की रानी सीता भटके बन बन में राह अकेली राह अकेली रात अंधेरी मगर रतन है दामन में साथ न जिसके चलता कोई साथ न जिसके चलता कोई उसके साथ भगवान चले राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि आयर किस्मत कुंवर कन्हैया स्वाद न जाने माखन का आयर किस्मत कुंवर कन्हैया स्वाद न जाने माखन का हंसी चुराए हंसी चुराए फूलों की वो कंस है माली उपवन का फूल न पापी मगर पाप की फूल न पापी मगर पाप की ज्यादा नहीं दुकान चले राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि काल कपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले देख चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि कपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि काल कपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले लेके चले बारात कभी तो सभी बिना सामान चले राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। ढूंढे जिसे मन, ढूंढे जिसे मन, सामने है वो जाए न लेकिन पहचाना। कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब, कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब साथ तेरे अभिमान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। दिल है तेरा, दिल है तेरा साफ तो प्यारे, घर में मथुरा काशी है। सच्चाई की राह चलो रे, सच्चाई की राह चलो रे, जब तक जीवन प्राण चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, काल कपहिया घूमे भैया, लाख तरक इंसान चले। लेक चले बारात कभी तो, कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।